σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί, βιασμοί, υποκλοπές, εκλογές, όλα μαζί. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Παρασκευή 4 Νοεμβρίου. Πίσω σελίδες στα ραδιοφωνά σας. Με ακούτε λιγάκι αγανακτισμένο, αν σας χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Θυμάστε τότε που ήμασταν αγανακτισμένοι, παλιά. Μετά μας πέρασε. Ναι, ξεαγανακτήσαμε. Λοιπόν, να σας πω γιατί. Αρχίζουν οι εβδομάδες να μοιάζουν τόσο πολύ σαν να είναι καρμπόνι μία με την άλλη. Και προβληματίζομαι και επίσης προβληματίζομαι για το γεγονός ότι σαν να μας κάνει πλάκα έτσι, σαν να μας υποβάλλει σε ένα βασανιστήριο ο καιρός, ο Θεός, δεν ξέρω τι να σας πω τώρα, ότι εν πάση περιπτώσει είναι εκεί πάνω και μας παρακολουθεί και γελάει μαζί μας, με την ιστορία με τα Σαββατοκύριακα και τον καιρό. Διότι, κοίταξε να δεις, είσαι όλη την εβδομάδα, έχει γενικά καλοκαιρία. Μη σας πω τώρα, εντάξει, και σε όλη την Ελλάδα, για την Κρήτη που μένω εγώ, τι να σας πω, μπάνιο κάνουμε ακόμα εδώ. Αφού έχει ακόμα κουνούπια, ρε παιδιά. Έχει κουνούπια. Τώρα θα πεις με τον καιρό θα ξεκινήσει την εκπομπή σήμερα. Ναι, με τον καιρό θα ξεκινήσω να σας πω που θέλω να τα πάω. Τα κουνούπια δεν έχουν πάρει χαμπάρι ότι είναι Νοέμβριος και ότι άντε, να τελειώνουμε. Άλλοι δεν θα μου πεις δεν έχουν πάρει χαμπάρι τουρίστες. Και ακόμα γίνεται χαμός. Πηγαίνεις, δεν μπορείς να κυκλοφορείς. Παντού τουρίστες. Στο Ηράκλειο χθες, πρέπει να σας πω. Είχε, παιδί μου, ορδές είναι 1-2 κρουαζιερόπλια, κατεβαίνουν κάτω, τους αμολάνε. Δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις στον δρόμο. Αλήθεια σας λέω, πέφτεις πάνω σε τουρίστες. Και είναι και Νοέμβριος που να παρέφχει. Αλλά να σας πω την αλήθεια, δεν είναι το πρόβλημά μου, το κυριότερο τουλάχιστον οι τουρίστες. Εκείνο το μοτίβο, κοιτάξτε το τώρα, είναι πόσο, τρίτη, τέταρτη εβδομάδα. Όλη την εβδομάδα θα έχεις να ασχολείσαι με καλό καιρό, να αντιμετωπίζεις σκάνδαλα, πάτσιδες, βιαστές εννοείται, την αντιπαράθεση για τα των υποκλοπών, για όλα όσα, τέλος πάντων βάλε μία σειρά από ζητήματα, ρε παιδί μου, που είναι μπροστά σου, την κατάσταση στα ΕΠΑΛ, θυμάστε τη συζητούσαμε. Θα έχεις να διαχειριστείς, συγγνώμη, μία βαριά επικαιρότητα μέσα στην εβδομάδα και τέλος πάντων, άντε λες ρε παιδί μου, να έρχεται το Σαββατοκύριακο λιγάκι να ξεκουραστούμε. Περάσαμε και τριήμερο, τα θυμάστε αυτά. Λοιπόν, και πάνω εκεί, ήδη από την Πέμπτη Παρασκευή αρχίζει το παραμύθι, χαλάει ο καιρός το Σαββατοκύριακο. Και χαλάει ο καιρός πάντα πάνω στο ρημάδι το Σαββατοκύριακο που λες, ρε παιδί μου, να κάτσω λίγο να ηρεμήσω ή να πάω για καμιά βόλτα. Αν είχα τέτοια πολυτέλεια, τώρα που έχω πάρει και τα πάνω μου με το καλάθι του νοικοκυριού και τα έχω πάρει όλα πάμφθινα, να πάμε να κάνουμε πικνίκ με το μακαρόνι νούμερο 6. Και πάνω εκεί. Και πάνω εκεί ακριβώς. Έρχεται το δελτίο καιρού. Και τώρα ειδικά για αυτό το Σαββατοκύριακο που έρχεται και ενώ έχουμε περάσει τις καταστροφές, ειδικά στην Κρήτη, πάλι γυρνάω στην Κρήτη και στην Αγία Πελαγία και στη Σιτία, βράχια πέσανε, άνθρωποι πνίγηκαν, άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα βράχια και τώρα λες σαν να μην σου φτάνουν όλα αυτά. Και λέει τώρα μην, ακούστε, έρχεται τώρα, έρχονται λέει τώρα κεραυνοί. Κεραυνούς δεν είχαμε, τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα, να μην τους ζήσουμε και τους κεραυνούς. Και όχι απλά έρχονται δηλαδή να κάθεσαι σπίτι να το βλέπεις, αρχίζουν αυτές οι προειδοποιήσεις, τις οποίες φυσικά εγώ μόνο που τις ακούω τρέμω, Και δεν θέλω να πάω κόντρα εγώ στις προειδοποιήσεις των ειδικών, ούτε είμαι πιο ειδικός, το ξεκαθαρίζω να μην έχουμε μπερδέματα, μην γίνει κανένα κακό και φταίω εγώ μετά, μου πείτε. Αλλά τώρα έχεις πει, άντε ρε παιδί μου, να κάτσω λίγο σπίτι το Σαββατοκυριακό, να ηρεμήσω, δεν θέλω να πάω πουθενά, δεν θέλω, έτσι και δεν πήγαινα γιατί έχω λεφτά, αλλά τέλος πάντων να κάτσω σπίτι. Και σου λέει, σπίτι που θα κάτσεις, μην έχεις την κεραία στην τηλεόραση, μην ακουμπάς το τηλέφωνο που είναι στην πρίζα του τηλεφώνου, μην πας να πιάσεις τη βρύση και τις σωληνώσεις, τις υδραυλικές, γιατί είναι καλός αγωγός και άμα απ' έξω πέφτουν κεραυνοί θα σε χτυπήσει το ρεύμα από τη βρύση. Και λες, εγώ δεν σπίτι έλεγα να κάτσω, ούτε στο σπίτι μπορώ να ηρεμήσω, δηλαδή ούτε. Παντού θα με κυνηγάει. Βεβαίως, εκείνη η παράμετρος που λέει βγάλε την τηλεόραση από την πρίζα και τις ηλεκτρικές συσκευές, αλλά και την τηλεόραση ειδικά που έχει και κεραία από πίσω, είναι, τι να σας πω, αυτό είναι δώρο. Δώρο, οφείλω να σας το πω. Αλλά όλο το υπόλοιπο, να μην ανοίξω τη βρύση. Κάτσε ρε παιδί μου, δεν πιω νερό. Να μην ανοίξω τη βρύση γιατί θα χτυπήσει. Το λένε οι ειδικοί. Δεν το λέω. Εγώ δεν σας λέω, προσέξτε. Προσέξτε. Δεν σας λέω εγώ πηγαίνετε, ανοίγετε τις βρύσες συνέχεια. Αλλά μου κάνει εντύπωση τώρα ότι ξαφνικά δόθηκε μια εντολή να μην ανοίξουμε τις βρύσες. Εν πάση περιπτώσει, να προσέχουμε όταν πιάνουμε τις σωληνώσεις και τις βρύσες, γιατί είναι καλός αγωγός και χτυπάει απ' έξω μετά από το σωλήνα του κουτσού, κουτσού, κουτσού και πας εσύ να βάλεις νερό από τη βρύση ή να πλύνεις τα δόντια σου, ξέρω εγώ, και τσούμπ σε βρίσκει ο κεραυνός. Ρε εσύ τι άλλο έχουμε, τι άλλο θα μας συμβεί σε αυτή τη χώρα, ακρίδες έχουν έρθει. Καλά, αστείευεσαι. Ακρίδες δεν έχουν έρθει για να έρθω τώρα εδώ στα δικά μας. Αφήστε τον καιρό. Ελπίζω να τα καταφέρουμε. Ακρίδες δεν έχουν έρθει. Βλέπε εδώ πάτσιδες, βλέπε εδώ τσιμίκες, βλέπε εδώ όλο αυτό το πράγμα και δεν είναι. Μην νομίζετε, διαχρονικά είναι οι ακρίδες. Κάνουν τη δουλειά τους μια χαρά. Αλλά και οι ακρίδες να έχουν έρθει σε λίγο διαφορετική μορφή, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, η εκπομπή Παρασκευής, ειδικά σε τόσο έτσι βαριές εβδομάδες με πολλά θέματα, καταλαβαίνετε ότι έχει λίγο και έναν χαρακτήρα σούμας. Αυτή που σας έλεγα ότι συνήθως την κάνουμε τη Δευτέρα, γιατί έχει περάσει όλο το τριήμερο και έχουν γίνει διάφορα, τις τελευταίες Δευτέρες τώρα έχει αλλάξει λίγο το μοτίβο. Τις τελευταίες Δευτέρες σας έρχομαι από κάποια καταστροφή, κάτι κακό έχει γίνει, χτύπα ξύλο, να μην έχουμε πάλι τέτοια. Καλύτερα να μην έχει συμβεί τίποτα μες στο Σαββατοκύριακο, no news, good news. Αλλά εγώ ας την κάνω τη σούμα από σήμερα για την εβδομάδα που τελειώνει, γιατί δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει με το Σαββατοκύριακο και με τις προειδοποιήσεις να λένε από το Σάββατο το πρωί, από αύριο το πρωί, και μέχρι την Κυριακή το βράδυ, ίσως και λίγο πιο πέρα ακόμα και Δευτέρα να πιάσει, σιγά σιγά σε διαφορετικές περιοχές της χώρας θα χτυπά η Εύα. Είναι έτσι τη βγάλαμε την κακοκαιρία αυτή. Εύα. Λοιπόν, στη σούμα ας ξεκινήσω από τις υποκλοπές. Σήμερα δεν το προλαβαίνω εγώ, θα τα πούμε ίσως γι' αυτό τη Δευτέρα, να δούμε τι θα έχει βγάλει. Θα γίνει η συνέντευξη τύπου της Επιτροπής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που απαρτίζουν την Επιτροπή ΠΕΓΚΑ, η οποία είναι εδώ στην Ελλάδα και εξετάζει. Χθες συναντηθήκανε, λέει, πολλή ώρα με το Γεραπετρίτη και δεν πέρασε πολύ εύκολα. Από εκεί βγήκε μια ειδησούλα, για να δείτε που λέω καμιά φορά, χθες ήμουν έτσι πολύ αφοριστικός, ότι έλα μωρέ τώρα και με την Επιτροπή τίποτα δεν θα κάνουν και αυτοί, το Μητσοτάκη δεν τον καλούνε, τον Μπίτζιο δεν τον καλούνε, τον Γρηγόρη Δημητριάδη δεν τον καλούνε. Φροντίσαν δηλαδή ποιοι δεν πρέπει να πάνε να μιλήσουνε και κάνουμε ένα θεατράκι έτσι, αυτά που σας έλεγα και χθες. Πάντως με την συνάντηση, από την συνάντηση με τον Γεραπετρίτη, προέκυψε μία μικρή ειδησούλα. Η λέξη είναι επανεκτίμηση, επανεξέταση. εννοώ το πλαίσιο με το οποίο δεν σε ενημερώνουν ότι παρακολουθείσαι. Θυμάστε την τροπολογία τη συγκεκριμένη που έχει επιβάλει το ότι αν κάποιος παρακολουθείται δεν μπορεί να μάθει αν όντως παρακολουθείται, αν νομίζει εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να πάει κάπου. Δεν έχει δικαίωμα να είναι ενήμερος ότι τον παρακολουθούν. Αυτό ψηφίστηκε λίγο μετά που κατανόησε ο Κουκάκης ότι τον παρακολουθούν και πήγε και ζήτησε το λόγο και πάνω εκεί ψηφίσανε μια τροπολογία να μην μπορεί να μάθει, δεν είναι τυχαίο. Που σας είπα πριν δεν είναι η σωστή, δεν είναι επανεξέταση, είναι πιο intellectual ακόμα, είναι επαναξιολόγηση. Η λέξη επαναξιολόγηση είναι μέσα σε ένα non-paper που έδωσε η Νέα Δημοκρατία στην δημοσιότητα μετά την συνάντηση του Γεραπετρίτη με τα μέλη της ΠΕΓΑ, και η κυριότερη δυσούλα είναι ότι μέσα στις παρεμβάσεις και στα λοιπά που ετοιμάζεται να κάνει η κυβέρνηση είναι και η επαναξιολόγηση, προσέξτε τις λέξεις, είναι πολύ προσεκτικά διατυπωμένο, η επαναξιολόγηση του θεσμικού πλαισίου γνωστοποίησης στο υποκείμενο, το υποκείμενο είναι ο αυτός που παρακολουθείτε, περί της επιβολής σε βάρος του του περιοριστικού μέτρου της άρσης απορρίτου. Δηλαδή, με όλα αυτά προσπαθούν να του πούν, να σου πούν ότι αυτό που λέμε ότι απαγορεύεται να πεις σε αυτόν που παρακολουθείτε ότι παρακολουθείτε, εμείς το επαναξιολογούμε και ίσως και να επιτρέπεται να του πεις. Δεν έχει βέβαια και δεν έχω κι εγώ στοιχεία, μην νομίζετε ότι έχω κάτι περισσότερο αυτό, ότι διαβάζω κι εγώ εκεί στο non-paper, μην νομίζετε ότι έρχεται κανείς να μου σφυρίξει τίποτα άλλο. Μην αρχίσετε να με ρωτάτε, δηλαδή τώρα θα πηγαίνει μία ίδια αυτός που παρακολουθεί, η ΕΕΠ θα έρχεται να σου λέει, θα σε παίρνει τηλέφωνο, αφού έτσι κι αλλιώς μπορεί να παρέμβει και, και στη γραμμή κατευθείαν. Εκεί που μιλάς, ξέρω εγώ, με τον καλό σου, με την καλή σου, θα βγαίνει κάποιος από εκεί που λέει, να ξέρετε ότι παρακολουθήστε. Ευχαριστώ. Θα σε ειδοποιούν αυτοί, ή αν νομίζεις εσύ ότι παρακολουθείσαι, θα πηγαίνεις να κάνεις μία διαδικασία και ωστόσο θα κινείται η παρακολούθηση εις βάρος σου και μέχρι να αποφασιστεί η διαδικασία. Δεν τα λέει κανείς αυτά, λέει επαναξιολόγηση για την υπόθεση της γνωστοποίησης στο υποκείμενο της περιεπιβολής σε βάρος του περιοριστικού μέτρου της άρσης απορρίτου. Δηλαδή είναι μια πρόταση που είναι τόσο μπουρδουκλωμένη. Έχει μέσα 2, 3, 4 αρνήσεις. Η μία άρνηση επιβεβαιώνει την άλλη και ακυρώνει μία την άλλη για να μην σου πει τίποτα τελικά. Το επαναξιολογούμε τέλος πάντων. Αυτός το λέει, ναι. Πάντως να, είδατε που ήμουν προπέτης χθες και καχύποπτος, είδατε που έλεγα ότι σιγά τι θα βγάλει η επίσκεψη της ΠΕΓΑ. Ορίστε, να το τώρα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά υπάρχει και μία νεότερη εξέλιξη, αυτό είναι ένα ρεπορτάζ της εφημερίδας των συντακτών, για παρακολούθηση και άλλου δημοσιογράφου. Δεν ξέρουμε ακόμα το όνομά του, αλλά όπου να είναι σκάει και αυτό το ζήτημα. Όχι, ο Μητσοτάκης δεν πήγε, μην ρωτάτε συνέχεια τα ίδια. Ο Μητσοτάκης δεν πήγε, την απαξίωσε την ΠΕΓΑ γιατί μπορεί, γιατί γουστάρει να το κάνει έτσι. Τι θέλετε εσείς τώρα, με το ζόρι να τον πάρεις να τον πας. Τι είμαστε. Σας είπα λοιπόν ότι η συνέντευξη τύπου είναι προγραμματισμένη για σήμερα το μεσημέρι. Θα έχουμε ενδιαφέρουσες εξελίξεις, τουλάχιστον για το πώς εκτιμούν οι άνθρωποι αυτοί. Δεν ξέρω πόσο λιμένη θα είναι η γλώσσα τους και πόσο άνετα θα μπορούν να μας μιλήσουν εδώ στο πόπολο το ελληνικό, αυτοί από τα Ευρώπας. Για το αν θα μας πούνε, ρε παιδί μου, εσείς καταλάβατε, θα ήθελα να είμαι σε μια μεριά να ρωτήσω, εσείς παιδιά εκεί από την Μπέγκα, καταλάβατε τελικά τον Ανδρουλάκη, γιατί τον παρακολουθούσαν? Γιατί ο Κουκάκης που τον παρακολουθούσανε, λέει, εγώ έκανα ένα ρεπορτάζ για οικονομικά ζητήματα, για τη διαχείριση στις τράπεζες, για το πώς ακριβώς υπάρχουν σκάνδαλα που κουκουλώνονται στον τραπεζικό ειδικά κλάδο, και έκανα το ρεπορτάζ με αυτό για τους Financial Times. Ο Ανδρουλάκης, έχετε ακούσει ποτέ να λέει, γιατί νομίζει ότι το... Μια, να είμαι από μια μεριά να σε ρωτήσω, βρε μπαγάσα, εσύ γιατί νομίζεις? Η απάντηση που παίρνεις σε αυτή την ερώτηση συνήθως είναι, δεν είμαι εγώ αρμόδιος, ας απαντήσουν αυτοί που με παρακολουθούσαν. Ναι ρε παιδί μου, να απαντήσουν αυτοί, δεν είσαι αρμόδιος, άλλωστε σιγά μην ήσουν αρμόδιος για την παρακολούθησή σου. Αλλά αφού είδαμε ότι σε παρακολουθούν, γιατί εσύ, γιατί λες? Άσε, αυτοί δεν λένε, ούτε θα πούνε ποτέ, λέει, απόρριτο, απόρριτο. Και βάλανε και μια εισαγγελέα να λέει ότι αν ήταν για να προδώσει την πατρίδα, για την προστασία της πατρίδας, θα παρακολουθούσε ακόμα και την ίδια την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και άρα εμέσως, δια της εισάτοπων, βγάζει, μάλλον όχι δια της εισάτοπων, επαγωγικά πηγαίνει ότι αφού τη ρωτάνε γιατί δώσατε εντολή για τον Ανδρουλάκη, και αυτή λέει, και την πρόεδρο θα παρακολουθούσα, θα έδινα εντολή να παρακολουθούν αν κινδύνευε η πατρίδα. Πάνε να πει ότι με τον Ανδρουλάκη κινδύνευε η πατρίδα. Από τον Ανδρουλάκη τουλάχιστον κινδύνευε η πατρίδα. Δεν το καταλαβαίνω καλά? Η γενικότερη αίσθηση, μην νομίζετε ότι θα το πάρω πίσω, εκτός αν υπάρξει κάποια φοβερή έκπληξη. Τι να σας πω, δεν ξέρεις καμιά φορά. Η γενικότερη αίσθηση πάντως είναι ότι δεν θα γίνουμε σοφότεροι ούτε με την Πέγκα, όπως δεν γίναμε ούτε με την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όπως δεν γίναμε ούτε με την Εξεταστική Επιτροπή σοφότεροι για το τι ακριβώς έγινε με το θέμα των παρακολουθήσεων. Όσο εμείς συζητάμε αυτά για τις υποκλοπές, για το καλάθι του νοικοκυριού που έχω να σας πω παρακάτω, για την υπόθεση των βιαστών και για το σοκ που παθαίνουμε και για το πέσιμο αυτό από τα σύννεφα που μας αρέσει πολύ ως σπορ εθνικό, για τον Ανδρουλάκη, για τις εκλογές, έχει πει διάφορα πράγματα για τις εκλογές ο Ανδρουλάκης ενδιαφέροντα. Θα σας τα πω στο δεύτερο μέρος, αλλά θέλω να σας πω ότι όσο εμείς τα συζητάμε αυτά, είναι κάπου εκεί, στο πλάι, σε τραβάει από το μανίκι καμιά φορά, πέφτει μπροστά σου όπως κάνεις scroll στο Facebook, δεν δίνεις πολύ σημασία. Λες, πάμε στο παρακάτω, παρακάτω, παρακάτω, και πηγαίνεις πιο πέρα. Μου το θυμίζει και ο Χρήστος στο μήνυμά του το σημερινό, και έχει δίκιο φυσικά. Ναι μωρέ, 22 έγραψε το κοντέρ στην Εύβοια. 22 είναι οι νεκροί μετανάστες και μόλις 12 έχουν διασωθεί, τουλάχιστον μέχρι λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η εγγραφή αυτής της εκπομπής που ακούτε. 22. Θυμάστε στα Κύθυρα, θυμάστε στη Λέσβο, θυμάστε καθόλου γενικώς, θυμάστε τους δικούς μας προγόνους μετανάστες σε βάρκες. Πάλι κάποιος άλλοτε κάπου μέτραγε, έλα μωρέ, 22, ναι, 22 άνθρωποι οι οποίοι μπήκαν σε μία βάρκα και φυσικά δεν βγήκαν ποτέ στην ουσία ή βγήκαν πνιγμένοι. Η ιστορία όλη αυτή, ειδικά όταν έχεις έναν υπουργό να δηλώνει περιχαρής ότι έχει αλλάξει η πολιτική στη χώρα μας και δεν δεχόμαστε, δεν έχουμε πια αθρώες εισόδους. Θα μου πεις εσύ τι θέλεις, να έχεις αθρώες εισόδους? Εγώ θέλω να έχω ζωντανούς ανθρώπους. Πώς σου φαίνεται αυτό? Merry Christmas, you all. Λέει επ' αυτού ο Χρήστος: από τη Σμύρνη ως την Εύβοια κανένας δεν αντιλήφθηκε σκάφος με πάνω από 50 ανθρώπους χωρίς σωσίβια. Δεν μπήκαν καν στον κόπο ούτε push back να κάνουν. Σου λέει, χωρίς σωσίβια είναι η εισβολή, θα σκυλοπνιγούν, γιατί να μπούμε στον κόπο και μετά να μας κατηγορούν? Ταχύτατες και αποτελεσματικές οι ελληνικές αρχές συνέλαβαν τα δύο καθάρματα διακινητές, έναν 25χρονο Αφγανό και έναν 23χρονο Ιρανό, οι οποίοι βάσει του νόμου θα φάνε τουλάχιστον 150 χρόνια έκαστος χωρίς υπερβολή. Είναι γνωστό άλλωστε ότι μια συνηθισμένη τακτική των διακινητών είναι να μπαίνουν και αυτοί στις βάρκες, πολλές φορές μάλιστα μαζί με τα παιδιά τους, μου γράφει ο Χρήστος. Η ανακοίνωση λέει ότι η Διεύθυνση Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων μελετά και αναλύει σε βάθος όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την υπόθεση για να εντοπιστούν και άλλα μέλη του κυκλώματος. Είμαστε ακόμα στο ζήτημα των μεταναστών. Μπράβο στη Διεύθυνση που πραγματικά έχασε τον ύπνο της για να εντοπίσει δύο από τα επικίνδυνα μέλη του κυκλώματος, μου γράφει ο Χρήστος. Μια και εργάζονται τόσο σκληρά, τα άλλα μέλη μπορεί να τα εντοπίσει ίσως κάπου στην Εύβοια, γιατί συνήθως σε αυτές τις ιστορίες υπάρχουν τόσο οι Τούρκοι όσο και οι Έλληνες διακίνητες. Κάποιος στέλνει από απέναντι, κάποιος παραλαμβάνει από εδώ. Ο Μηταράκης στις ώρες που δεν παίζει σε ελληνικά σύριαλ βγαίνει στα κανάλια και λέει ότι έχει αλλάξει ο τρόπος και εμείς δεν τους δεχόμαστε πια. Στην ουσία παραδέχεται και τα pushbacks και τα πάντα. Λέει μάλιστα ότι στην ιστορία των μεταναστών υπάρχουν ζητήματα που δυσφημίζουν την Ελλάδα. Να μωρέ, αυτός ο Ιάσονας μας έχει κάτσει εδώ, κάθε φορά που έχει ένα pushback, κάθε φορά που έχει ένα πλοίο που δεν του παρέχουμε καμία βοήθεια και τους αφήνουμε να θαλασσοπνίγονται και να πεθαίνουν από ασιτία και αφυδάτωση, βγαίνει και ο Ιάσονας και μας λέει συνέχεια αυτά και δυσφημεί τη χώρα. Δεν σε δυσφημεί το ότι τους αφήνεις να πεθάνουν. Ο Ιάσονας σε δυσφήμει. Λοιπόν, και έχει ενδιαφέρον ο κύριος Μηταράκης το πώς ακριβώς χειρίζεται τα πράγματα αυτά. Διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο. Barcellona, la Rambla ora parla in italiano. Si quiero trabajar, non sirve más el bachamano. Nel barrio, el pueblo siempre pronto con sorriso. Respiro familiare tra la gente all'improvviso. Yo también no sé el porqué de lo que pasa en este mundo. Vedo solo ma en un momento la mia vida suonando. Todos los conquistadores a los pueblos pone llorando. Hasta la victoria, siempre estamos cantando. Vamos adelante, compay, guerrillero sin comandante. Onda anómala que vibra, made in Etna gigante. De la movida viva, de Siracusa a Cuba, de Barcelona a México, México internacional, fanta mezcla especial. Siente la rumba antes que vamos a llegar. Bajo el mismo cielo que no se acuesta de llorar. Sangre y lágrimas con las bombas sobre Babilón. Nosotros somos hijos de la luna y el sol. De puta madre, tío. Stop the war, tío. Que pasa por la calle cuando tocamos, tío. Llevando mi pueblo hacia el cielo. Con la estrella el corresivo y borrando el cielo. Este sí le sigue poco a poco y te pone loco. Amigo, haré tus casinos igual. Caliente como el fuego. Toda la noche es una tora. La movida en Barcelona. Sale en el barrio la tua ola. Italiano Barcelona. αυτό εδώ μοιάζει λίγο με Ανατολή, αλλά είναι Δύση, είναι gospel από την πέρα πλευρά του Ατλαντικού. Ακούτε Πίσω Σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. I'm a soldier in the army of the Lord. Είμαι στρατιώτης, λέει, στον στρατό του Θεού, The Blind Boys from Alabama. Εντάξει, όπου τον χτύπησε τον καθέναν, καταλαβαίνετε. Είμαστε στην Παρασκευή, τέταρτη μέρα του Νοέμβρη. Πίσω σελίδες.gr, το site της εκπομπής, εκεί μπορείτε να στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα, και πάμε στο λατρεμένο κυριολεκτικά θέμα του καλαθιού του νοικοκυριού. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά μάλλον δεν χρειάζεται να πεις και πολλά πράγματα. Το λέει μόνο μία αίσθηση. Βρείτε μου έναν άνθρωπο πέρα από τα κανάλια. Δηλαδή, αν υπάρχει ένας άνθρωπος ειλικρινά που να πήγε και να είδε, ρε παιδί μου, με το καλάθι του νοικοκυριού μια σημαντική μείωση, να την κατέγραψε και να βγει και χαρούμενος και να πει ναι ρε φίλε, ναι ρε φίλε. Δηλαδή, με αυτή την κυβέρνηση, σε σχέση με το τι αγόρασα, με το τι δαπανούσα για τα ίδια πάνω κάτω προϊόντα πριν από 10 μέρες, τώρα με το καλάθι του νοικοκυριού έχει πραγματικά φανεί στην τσέπη μου. Μου περίσσεψε ένα εικοσάρικο, ρε παιδί μου. Γιατί στην καλύτερη των περιπτώσεων, και επειδή η κοροϊδία είναι τόσο μεγάλη που καταντά πρόκληση, στην καλύτερη των περιπτώσεων για ένα γεμάτο καλάθι σούπερ μάρκετ να έχεις γλιτώσει, τι θέλεις να σου πω τώρα, 2 ευρώ, 3 ευρώ, 4 ευρώ σε ένα καλάθι γεμάτο, υπενθυμίζω. Δεν είναι λιγότερο, τι θέλεις τώρα, δεν είναι λιγότερο. Ναι, λιγότερο είναι, πόσο λιγότερο. Την ώρα που μέσα στο τελευταίο εξάμηνο το κόστος των προϊόντων, αυτό το ίδιο καλάθι, έχει αυξηθεί τουλάχιστον ένα πενηντάρικο. Τουλάχιστον ένα πενηντάρικο. Θα μου πεις, εξαρτάται και τι έχεις βάλει στο καλάθι. Με αυτά που έβαζες έτσι κι αλλιώς, για να πας να ψωνίσεις για μια οικογένεια. Και ξαφνικά έρχεται το καλάθι του νοικοκυριού και έρχεται όλο αυτό το πανηγυράκι με τα προϊόντα, τα no-name, τα ιδιωτικής ετικέτας, που επαναλαμβάνω, εγώ δεν θα πω ότι δεν είναι εισάξια, αλλά δεν είναι τα της, των εμπορικών ετικετών, και τελικά το όφελός σου βγαίνει εκεί που σας λέω, κάτι λιγάκι από εδώ, 0,1, 0,8, για να φτάσεις τελικά στο ταμείο να συνειδητοποιήσεις ότι σε σχέση με πριν το μεγάλο κύμα της ακρίβειας πλήρωνες λίγο, 1-3 ευρώ, 4 ευρώ παραπάνω και τίποτα περισσότερο. Thank you. Και νομίζω ότι τα λέω εγώ ή τα λένε τίποτα περίεργοι στο Twitter. Στο Twitter γίνεται πάρτι με το καλάθι του νοικοκυριού. Τα λέει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, η οποία έκανε έρευνα ήδη από την πρώτη μέρα με στοιχεία από την ιστοσελίδα e-καταναλωτής. Εκεί να δείτε πάρτι που μπαίνεις. Μπήκα και εγώ, έκανα μια βόλτα έτσι δημοσιογραφικά να δω, να καταλάβω. Καταρχάς δεν ξέρω ειλικρινά τι σκοπό έχει όλο αυτό, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ίσως να μην είμαι τόσο φτωχός, να το ομολογήσω εδώ, ξέρω εγώ, δεν είναι. Δεν θέλω να μπω σε εκείνο, στο μυαλό εκείνου του ανθρώπου που θα πάρει μια ικανοποίηση, που θα λέει ότι, όπως με τη βενζίνη, θυμάστε που ψάχναμε το φτηνότερο βενζινάδικο, που θα λέει ότι, κάτσε να δεις τι προϊόν θέλω να πάρω, ένα βούτυρο. Να μπω μωρέ στο e-καταναλωτής, να δω ποια σούπερ μάρκετ έχουν χαμηλότερη τιμή στο βούτυρο να πάω σήμερα. Το βλέπεις, ξέρω εγώ, σου λέει τάδε σούπερ μάρκετ. Α, έχει κοντά στη γειτονιά, έχει. Ωραία, φύγαμε. Μετά θέλεις να πάρεις και γάλα. Ρε εσύ, μήπως το e-καταναλωτής από το κινητό μου δείξει ότι το γάλα είναι φτηνότερο στο άλλο σούπερ μάρκετ στην πέρα γειτονιά. Και μετά θέλεις μακαρόνια και είναι στη δόθε γειτονιά, γιατί δεν είναι όλα στο ίδιο, κάποια έχουν διακυμάνσεις. Ποιος το κάνει αυτό? Ποιος το κάνει αυτό? Καταρχάς, αν είσαι τόσο φτωχός για να το κάνεις αυτό, τώρα προσπαθώ να μπω στα παπούτσια, δηλαδή κάποιου ανθρώπου που δεν έχει να βγάλει τη μέρα για να κάτσεις, να πας επειδή έχει 2 ή 3 λεπτά πιο φτηνά στο άλλο σούπερ μάρκετ, να καλύψεις την εγωπάθεια του Άδωνη Γεωργιάδη που λέει ορίστε εγώ σας έχω φτιάξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα και εσύ θα ψάχνεις προϊόν μέσα στο ίντερνετ. Αν είσαι στη θέση, στην κατάσταση, και δεν το λέω καθόλου υποτιμητικά, συγχωρήστε με, μπορεί να ακούγεται λίγο κάπως, αλλά αν είσαι σε αυτή την κατάσταση που ψάχνεις στο ίντερνετ να δεις προϊόν, πού θα πας να πάρεις το φτηνότερο, μάλλον δεν έχεις ίντερνετ, μάλλον δεν έχεις ρεύμα ενδεχομένως. Δεν ξέρω, μου φαίνονται όλα αυτά λιγάκι να έχουμε κάτι να συζητάμε, ρε παιδί μου. Θα μου πεις, να είδες και εσένα σου δίνει τροφή όλο αυτό, για να συζητάς εδώ για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Αν ήταν όλα φυσιολογικά, σε μια φυσιολογική χώρα, θα είχες την ώρα που έχεις ένα κύμα ακρίβειας και θα βάζες σε αυτά τα ρημάδια τα προϊόντα, τα βασικής κατανάλωσης. Εγώ θέλεις να σου πω και τα no-name και τα μαράτα και τα αλφα-β που λέγαμε χθες κλπ. Καταρχάς βγήκε ο Παπαθανάσης, δεν μας τρελάνει. Του απαντά εδώ η Ένωση που σας έλεγα. Ο Παπαθανάσης είναι ο υφυπουργός. Και βγήκε και είπε, είναι υφυπουργός ανάπτυξης και αναπληρωτής, μην τον μειώνω, αναπληρωτής υπουργός, λέει το 20% είναι μόνο οι ετικέτες οι ιδιωτικές των σούπερ μάρκετ. Αλήθεια, τα είδες καλά? Εγώ σας διάβασα εχθές εδώ ενός σούπερ μάρκετ. Βλέπω, για να μην αδικώ, βλέπω ας πούμε ότι σε κάποια, τώρα δεν θέλω να κάνω διαφήμιση να σας πω, ναι, κάποια έχουν σχετικά, έχουν αισθητά λιγότερα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στη λίστα του καλαθιού. Αλλά τα περισσότερα είναι 80-20, τι να λέμε τώρα, 80 τα ιδιωτικής. Ξαναλέω, δεν μου γράφει και ο φίλος ο Στάθης από το Ηράκλειο, μου λέει και εγώ τα παίρνω αυτά τα μακαρόνια, τα μαράτα έλεγα πριν από το σκλαβένι την Αίδης, τώρα κάνω διαφήμιση. Αυτά που κράτησε και ο Άδωνης δε και φωτογραφήθηκε και με το μαράτα, επειδή δημιουργεί έτσι μια παρήχηση, μια συνήχηση τέλος πάντων, υπόθηκαν πολλά πράγματα. Τέλος πάντων, εγώ δεν είμαι εκεί, εγώ θέλω να σας πω ότι όλο αυτό φαίνεται, ναι, αυτό σε μια κανονική χώρα. Τι θα κάνει μια κανονική χώρα να προστατέψει τους πολίτες της που να πάρει ευχή? Δεν θα έλεγε σε 5-10 βασικά προϊόντα μειώνω το ΦΠΑ και άρα αυτομάτως έχεις μια αισθητότατη μείωση? Ή βάζω ένα πλαφόν, ρε αδερφέ, ότι εντάξει, για να ξέρω πόσο είναι το κέρδος που μπορείς να βγάλεις από το γάλα, αλλά το γάλα το βάζω μέχρι ένα σημείο εκεί και να μην μπορεί να απολυθεί παραπάνω, λέω εγώ τώρα. Γενικά, ναι, αυτά συμβαίνουν σε σοβαρές χώρες. Το να μειώσεις το ΦΠΑ δε με την κυρανάκια λογική που λέει ότι οι πλούσιοι τρώνε μακαρόνια και άρα γι' αυτό δεν το μειώνουμε για να μας πληρώνουν το ΦΠΑ. Σας έχω πει πολλές φορές τώρα και επαναλαμβάνομαι, το ξέρω, ότι και με τα μαθηματικά, με τα απλά, με τα στεγνά μαθηματικά, με το ωφελημιστικό μάτι ενός, τι να σας πω, νεοφιλελεύθερου, ναι, αν μειώσεις το ΦΠΑ θα αυξηθεί η κατανάλωση στο συγκεκριμένο προϊόν, θα πέσει και λίγο σύρμα και θα πούνε όλοι, παιδιά, ξέρετε κάτι, το πακέτο μακαρόνια που μου το δίνεις με καλάθι 0,62, με καλάθι νοικοκυριού, ενώ πριν το καλάθι νοικοκυριού έκανε πάλι 0,62, και τώρα μου το βάζεις ως προσφορά του καταστήματος σε ό,τι αφορά την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση για να συγκρατήσει τις τιμές, και λες θα δώσω μια συγκεκριμένη μειωμένη τιμή για το πακέτο των μακαρονιών που έκανε 0,62, και δίνει 0,62 ξανά. Δεν είναι κοροϊδία όλο αυτό? Και φεύγεις τελικά από το σούπερ μάρκετ και λες, αν έχω χαμηλώσει 1-2 ευρώ το λογαριασμό που θα έκανα έτσι κι αλλιώς, είμαι και πολύ επιτυχημένος. Και κάθονται οι ειδικοί να σου αναλύσουν πόσο ευεργετικό είναι το μέτρο αυτό για την τσέπη του καταναλωτή. Το να μειώσεις, ας πούμε, τον ειδικό φόρο στα καύσιμα που θα συμπαρέσυρε όλη την αγορά, γιατί τα προϊόντα κάπως έχουν, κάποιος έχει ξοδέψει βενζίνη για να τα πάει μέχρι το τελευταίο σούπερ μάρκετ. Και σίγουρα το θέμα των καυσίμων παίζει ρόλο σε όλη την αλυσίδα. Μήπως να έκανες κάτι τέτοιο? Όχι πάλι, οι πλούσιοι έχουν αυτοκίνητα και οι πλούσιοι καίνε βενζίνη, και άμα τη μειώσουμε για αυτούς, πάνε να πει ότι θα χάσουμε από αυτούς. Ναι, αλλά θα μετακινείται περισσότερος κόσμος? Όχι, τίποτα. Και δεν μειώνεται ούτε ο φόρος, ο ειδικός, στα καύσιμα. This land is your land. Από αυτή η ένωση των καταναλωτών εργαζόμενων, ένωση εργαζόμενων καταναλωτών Ελλάδας, έκατσε και έκανε καλό ρεπορτάζ, καλύτερο από τα μέσα ενημέρωσης. Α, να τα λέμε όλα. Έκατσε και βρήκε ότι μερικά παραδείγματος χάρη προϊόντα βρίσκονται 11 φορές το ίδιο προϊόν στην ίδια λίστα του σούπερ μάρκετ, στην λίστα του ίδιου σούπερ μάρκετ, ενώ κατά λάθος έχει περαστεί 11 φορές. Αυτό οδηγεί στο να αυξάνεται η λίστα, στο να σου λέει να υπάρχουν πολλά προϊόντα μέσα σε αυτήν, και ποιος θα κάτσει τώρα να ψάξει όλη τη λίστα να δει ότι είναι 11 φορές κλπ. Έλα που το βρήκε κάποιος. Στο ρεπορτάζ λέει ότι, στην έρευνα εν πάση περιπτώσει που έκανε η Ένωση, ότι έχουμε κρατήσει και εμείς μερικές τιμές από πριν. Ένωση καταναλωτών είναι, λογικό δεν είναι? Και μπορείς και σχετικά εύκολα να βρεις πόσο είχε, ρε παιδί μου, ένα νοπό κοτόπουλο, ή πόσο είχε ένα ρολό κουζίνας. Ας σας πω γι' αυτό. 2,65. 2,65 είχε το ρολό κουζίνας στις λίστες αυτές, ένας μέσος όρος αν καταλαβαίνω καλά, στις λίστες που έδωσαν τα σούπερ μάρκετ, ενώ το ίδιο προϊόν λέει τον Απρίλιο του 22, τώρα παιδί μου, τώρα τον Απρίλιο που μας πέρασε, το έβρισκες με 1,89, δηλαδή έχει μια αύξηση 40%. Προσέξτε, αυξημένο 40% αυτό που είναι στο καλάθι του νοικοκυριού, όχι το ακριβό, το no-name ρολό κουζίνας. Άμα θες να πας στο ακριβό που είναι, ξέρω εγώ, μάρκες, τώρα μιλάω, είναι παραπάνω. Είναι παραπάνω από το 40% η αύξηση. Πάντως να σας πω κάτι, ό,τι και να λέμε και εγώ και εσείς τώρα, ο Άδωνης στο παιχνίδι του το κάνει μια χαρά. Φωνάζει και τις κάμερες, είναι όλη την ημέρα στα κανάλια, είναι όλη την ημέρα δοκιμάζοντας, πιάνοντας τα προϊόντα. Τα κανάλια είναι πάντα πρόθυμα εκεί να δείξουν τον υπουργό. Να ο υπουργός με τα πατατάκια, να ο υπουργός με το πακέτο μακαρόνια, να ο υπουργός στο ψυγείο με τα νοπά προϊόντα. Προβολή είναι αυτό. Προβολή είναι αυτό, ψηφαλάκια είναι αυτό. Και μάλιστα με ένα θέμα με θετικό πρόσημο, ότι να τι κάνει ο υπουργός για σας. Μια χαρά δουλεύει, παιδιά, το σύστημα, μην το συζητάτε καθόλου. Στάθης μου γράφει: άνθρακες ο θησαυρός, καλάθι νοικοκυριού και προϊόντα κυρίως ιδιωτικής ετικέτας με ίδιες τιμές ή και ελαφρώς αυξημένες σε σχέση με πριν. Άνθρακες ο θησαυρός. Πηγαίνω στο βαρύ θέμα των βιασμών. Οι εικόνες που έχουμε το τελευταίο 24ωρο, καταρχάς έχουμε ακόμα δύο συλλήψεις για την υπόθεση του Κολωνού. Κατά δεύτερον, έχουμε τον συγγραφέα παιδικών νεανικών βιβλίων, ο οποίος έχει βρεθεί, όπως ξέρετε από χθες, με τα 100 και πλέον βιντεοσκοπημένα υλικά, υλικό, οπτικό υλικό που δείχνει βιασμούς παιδιών ή παιδιά σε ερωτικές πράξεις μεταξύ τους. Ο άνθρωπος που έγραφε παιδικά βιβλία μου λέει, ο Μπερσέκερ, άσε αυτά τα, επειδή έλεγα χθες ότι ο ίδιος ισχυρίζεται ότι τα ήθελε για την έρευνα που κάνει για το επόμενο βιβλίο του, και σας έλεγα εγώ, ρε παιδί μου, ότι αυτό με πιάνει λίγο, αν και πιστεύω ότι τα έχουν τσεκάρει, αλλά με πιάνει λίγο, ξέρεις, καμιά φορά και εγώ λόγω δουλειάς έχεις κατεβάσει, όχι φυσικά τέτοιο υλικό, αλλά σας έλεγα, ας πούμε, το παράδειγμα με τη Χρυσή Αυγή, ότι άμα ψάξεις να δεις τώρα τι είχα κατεβάσει για να γράψω τότε που κάναμε έρευνα για τη Χρυσή Αυγή στην Κρήτη για το τι γίνεται, θα δεις πάρα πολύ υλικό τέτοιο. Θα πεις, αυτός τι είναι τώρα, άμα μου λέει ο Μπερσέκερ, με επαναφέρει στην τάξη. Η δικαιολογία κατεβάζω τέτοια πράγματα γιατί κάνω έρευνα είναι γελία. Σαν να πας να δέρνεις μετανάστες γιατί κάνεις έρευνα για τη Χρυσή Αυγή. Τέλος πάντων, εγώ θα μείνω στην ελπίδα ότι η ιστορία αυτή και οι κατηγορίες που τον βαραίνουν είναι δεμένες και δεν θα βρεθεί η αστυνομία και η κοινωνία ενδεχομένως σε καμιά δυσάρεστη έκπληξη μπροστά. Αύριο μεθαύριο, ας πούμε, να σου λένε ότι ξέρεις κάτι, τελικά αποφυλακίστηκε κι αυτός, γιατί δεν είχε αν προκύψει, τελικά δεν αποδείχτηκε ότι ενώ τα κατέβαζε τα έβλεπε κιόλας. Ή ενδεχομένως αποδείχτηκε, γιατί έφερε και ένα μάρτυρα, σου λέω εγώ αύριο μεθαύριο, ότι ναι μωρέ, ο άνθρωπος έκανε μια έρευνα για το τάδε ζήτημα, για τους βιασμούς. Και μπορεί πολύ εύκολα να τον δεις έξω, όπως είδες και τον Λιγνάδη. Ο ίδιος βέβαια δεν κατηγορείται, προσέξτε, ο Λιγνάδης είναι καταδικασμένος ως βιαστής. ο συγγραφέας, ο Παπαθεοδόρου, είναι προφυλακισμένος για κατοχή πορνογραφικού υλικού με ανήλικους. Δεν είναι καθόλου ίδιο το ένα με το άλλο. Το καλύτερο δεν σας το είπα, γιατί εδώ και μέρες προσπαθώ να βάλω σε μία σειρά τις σκέψεις μου και βοηθάτε κι εσείς πολύ για το αν έχει νόημα, για το αν μπορεί να στοιχειοθετηθεί μία σαφής πολιτική θέση, πολιτική κατεύθυνση των ανθρώπων που προχωρούν σε αυτές τις πράξεις. Και σας ομολογώ ότι σηκώνει πολύ κουβέντα. Αν παρακολουθείτε τις εκπομπές συχνά θα δείτε ότι έχει πολύ κουβέντα και μάλλον δύσκολα θα φτάσεις σε ένα συγκεκριμένο συμπέρασμα. Μέχρι την ώρα που έρχεται η αποκάλυψη, αυτό που μου στέλνει η Βάσο, η φίλη, για το τι έλεγε ο Παπαθεοδόρου, ο συγγραφέας παιδικών διηγημάτων, στα social media, σε σχέση ας πούμε με τους δημοσιογράφους, με την εφημερίδα την ίδια, την Documento, του Κώστα Βαξεβάνη. Έγραφε λοιπόν στα social media, στο Facebook, πήγα στον ψαρά να πάρω ψάρια. Ο συγγραφέας είναι αυτός τώρα που σας διαβάζω. Αν χάσατε ή αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, αναφέρομαι στον συγγραφέα, τον Παπαθεοδόρου, ο οποίος πλέον είναι προφυλακισμένος στην Τρίπολη. Έλεγε λοιπόν, πριν προφυλακιστεί, πριν πιαστεί, πριν, είχε μία γνώμη πολύ αρνητική για τον Documento, την εφημερίδα του Βαξεβάνη. Λοιπόν, πήγα στον ψαρά να πάρω ψάρια και δεν είχε πού να τα τυλίξει και του είπα δεν πειράζει, τύλιξέ τα με τον Documento, έλεγε τότε ο κύριος Παπαθεοδόρου. Αυτός τώρα εσύ που λες ότι ανήκει, πολιτικά ρε παιδί μου, πού μπορεί να είναι για να καταφέρετε έτσι και εναντίον συναδέλφων και προφανώς, ναι, μια αντιπολιτευτική εφημερίδα που δεν τη γουστάρεις. Ναι, προφανώς δεν είναι κακό αυτό. Το να είσαι και δημόσιο πρόσωπο και να μου βγαίνεις να κάνεις, μήπως είναι λίγο τραβηγμένο, λίγο θα έλεγα. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Scusa me, but you see, back in old Napoli, that's amore. Τελευταίο ζήτημα, Ανδρουλάκης, πριν προλάβω, αν προλάβω να διαβάσω και ένα-δύο μηνύματά σας. Αν έχω, λέει, δυνατό Πασόκ μετά τις εκλογές, δεν θα αφήσω την χώρα να μείνει σε ακυβερνησία, στο κόντρα τα είπα αυτά, και ότι ενδεχομένως ακόμα και από τις πρώτες εκλογές να τη βρούμε την άκρη. Σας το λέω τώρα έτσι λίγο περιφραστικά. Για κρατήστε εκείνα που λέγαμε ότι το πρόβλημά του Ανδρουλάκη δεν είναι τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο ο Μητσοτάκης. Και αν με τα σημερινά δεδομένα είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία, μια χαρά. Δεν είπε μόνο αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ θα τη βρούμε την άκρη. Είπε εγώ να είμαι δυνατός ως Πασόκ και θα τη βρούμε προφανώς με τον πρώτο την άκρη για να βγαίνουν τα κουκιά. Κρατήστε τα λίγο στην άκρη και αυτά. But you know, you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli. Η Χρυσούλα από τη Ρόδο μου λέει αν υπάρξει κάποιος που θα πιστέψει το επιχείρημα του συγγραφέα, τότε θα θεωρήσουμε σίγουρο ότι και οι ηθοποιοί και οι σκηνοθέτες που κάνουν μια αστυνομική ταινία έχουν σκοτώσει πριν, έχουν βιάσει, έχουν κλέψει, απλά για να μπουν στο πετσί του ρόλου, σωστά? Πάμε πάλι στο ερώτημα μιας προηγούμενης εκπομπής σου, πόσο σανό να φάμε πια. Θα πάρει ιδέες και ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου προφανώς και θα μας πει ότι ετοίμαζε δραματική παράσταση για βιασμούς. Να είσαι καλά Χρυσούλα, να είστε καλά συνολικά, θα τα πούμε την Δευτέρα. Γενικά να προσέχετε γιατί έρχεται κακοκαιρία, το νου σας, και όσο γίνεται να ξεκουραστείτε. Γεια χαρά. Slashed and torn. Pressure.